वाकया ये है कि हमने उनको जमीन में इख्तदार बख्शा था और उन्हें हर काम के वसायल अता किए थे।